राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 दो दिसंबर 2002 साई लघु 3:30 गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शरणागत साधक की स्वरूप क्या है? शरणागत का है जैसे लड़की ब्याह दी जाती है तो अपने कुल की रहती नहीं उस कुल की हो जाती है, गोत्र भी उस कुल हो जाता है। ऐसे अपने यहाँ की नहीं रहा, वो यहाँ का नहीं रहा, भगवान का हो गया, असली शरणागति है वहाँ का ही हो गया, बस यहाँ का रहे ही नहीं। सेवा यहाँ कर सकता है पर यहाँ घुल मिल कर बात करे, यहाँ का हूँ मैं, यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा ये गोत्र नहीं है, यहाँ का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये बात हो जाती है। फिर कोई रेलवे में नौकरी करे तो रेलवे में नौकरी करता हुआ भी वो अपने बाप का होता है, रेलवे का नहीं होता, अपने पिता का होकर करता है। कोई तुम कौन हो, कैसे हो, तो मनमान से मैं भगवान का हूँ कहने में मत कहो, कहने में अपनी बात कहने में लड़े जो, परंतु भीतर में मैं भगवान का हूँ ये भाव हो जाता है। ये भाव को करना चाहिए आपको, जो भगवान के शरण होते हैं, शरण होते हैं भगवान के ही, हम भगवान के हैं, भगवान के ही है और किसी के नहीं है, और कोई हमारा है नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। आज एक बात सुनी मैंने, एक बात सुनी बहुत अच्छी लगी, ये संसार की बातें हैं इनमें तो देरी लगती है, परमात्मा की बात में देरी नहीं लगती, कारण के वो है परमात्मा सब जगह, आप हो ये जहाँ हो वहां परमात्मा है, देरी के लगे उत्पत्ति विनाश वाले होते उन चीज हम देरी लगती है, पर तुम भी नित्य और भगवान भी नित्य, अरे भगवान सब जगह, जहाँ आप हो वहां भगवान है पूरे के पूरे, फिर देरी इस बात की, तो देरी किस बात है, भगवान के शरण होते ही भगवान का हूँ मैं, ये हो जाना चाहिए। आप तो मानने से ही बात हम भगवान के है, भाई हो बहन हो कोई हो, हम भगवान के है भीतर से एकदम। लड़की घर में बैठी है परंतु वो घर मेरा है ये नहीं मानते, ये हमारे पिता का है, हमारे भाई का है, ऐसा मानती और रक्षा करती है, सब काम करती है, पर उस घर को अपना नहीं मानती, अपना घर हुआ है। इस तरह से अपना भाव ये कर लेना चाहिए आप लोग भी, भगवान के शरण हो गए तो हमारा असली घर वो है, ये घर तो अपना नहीं है, ये कुटुम्ब हमारा नहीं है, हमारा कुटुम्ब वो है भगवान है। फिर वो शास्त्र सह जाती है, फिर शास्त्र की हो जाती है एकदम, पिता है माता है भाई है सब बांधे है, परंतु वो इस घर के नहीं मानती। वो माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, बूढ़ी होती फिर परदादी बन जाती है, बस सब परिवार को अपना मानती है। पर पोते की बहु खराब आ गई तो कहते घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने हमारा घर बिगाड़ दिया। और दादी जी ने पूछे क्या तो परा जाई, आप तो घर जाई हो, याद ही नहीं है मेरा परिवार है, मेरे बेटा है पोता है परपोता है मेरा परिवार सभी, मैं पराई जाई हूँ याद नहीं है। जैसे परपोते की बहू आई वो पराई जाई है तो आप घर जाई हो, याद है मेरे बेटा पोता परपोता इतना परिवार माँ हूँ, मैं माँ हूँ दादी हूँ परदादी हूँ। इस तरह से अपने को भगवान का मान लो, अगर ये मान लो तो बहुत लाभ है, बहुत लाभ। असली बात ये है घर वाले एक साथ मर जाए तो भले मर जाओ, कागज पत्र काम नहीं है, घर वालों का कागज पत्र का काम नहीं, समाचार नहीं वो कहाँ है मर गए है जीवे, कदी मन में नहीं आती कि कागज नहीं आया है, एक कागज दे दे रहे। सच्ची बात यही तो ठीक बात, हमने कहा हमने कागज नहीं दिया। सपोर्ट कर दो, मैंने सपोर्ट कर दो, मैंने कहा दिया नहीं, एक कागज उनका आया नहीं, वह जी बैग मर जाएगा हम जी बैग मर गए, हमारे पास वो मर जाएगा उनके पास हम मर गए, दूसरा जन्म हमारा मानते हैं। साधु में बड़ा छोटा होता है, पहले जो साधु बना वो बड़ा है, आज बूढ़ा भी साधु बनेगा तो छोटा है, बच्चा है बच्चा साधु बूढ़ा है, पहले बड़े में साधु दंडवत करेगा। ऐसे ही भगवान का हो गया तो हमारा जन्म बदल गया, सर बदल गया, यहाँ के नहीं है। बहुत आनंद की बात है, विशेष आनंद की बात है, अपने आप को बदल दो, जैसे लड़की बदलती है, जैसे गोद जाता है वो बदल जाता है, जैसे साधु होता है बदल जाता है, क्यों बदल जाओ। घर वालों का कितना छोरा छोरी हुआ है पता नहीं, और कितने संतान हुए क्या हुआ है हम नहीं बता सकते, तुम तुम्हारे हम हमारे यहां बैठे कोई चिंता नहीं है, कोई पत्र नहीं है, कोई समाचार नहीं है, कभी मन में नहीं आती, स्वप्न नहीं आता कभी, ऐसे भगवान के बढ़ गए हम तो भगवान गए हैं, दर्जों में भी चाहिए से भाई लोग भगवान गए हम, यहाँ हमारा कोई है नहीं, यहाँ कोई हमारा नहीं है, यहाँ भगवान के भगत है वो हमारे, जो भगवान के सच्चे हृदय भगत है वो हमारा कुटुंब है, वही भाई बंधु है। आदरणीय है, जिनके दर्शनों से, जिनकी कृपा से भगवान की बातें मिलती है, वे हमारे भाई बंधु और हमारे कोई नहीं। जन्म संबंधियों से कोई मतलब नहीं है, या हुए ना हुए कोई मतलब नहीं। सत्संग की बात करे केवल भगवान के संबंध की और नहीं, और बात नहीं है। रुपये पैसे की और ही हम केवल भगवान की बात, भगवान की बात करे हमारे पूछ रहे एकदम भाव ही जैसा हो जाना चाहिए, भीतर से भाव भीतर से बदल गए एकदम। शरणागत हो गए तो कुछ बदल गए। देखो एक आपका साधन भेजे विशेष तरह से ठीक हो जाएगा। क्या बात संसार काम है श्रम और असंगाम है विश्राम, पायो परम विश्राम राम समझना ही कहूं। रामायण के अंत में मौज होगी, आनंद हो गया, भगवान ही प्यारा लगते है, वही कुटुंब हमारा है। लड़की ब्याह दी गई अपने उस कुटुंब में, नहीं जहां वो पैदा हुई उस कुटुंब में क्या है क्या नहीं पता ही नहीं। दादी परदादी हो गई वहां गई याद ही नहीं, या उनको याद नहीं। वे जो माँ बाप थे, भाई थे, भतीजा थे, क्या बया जा रहा, बात याद करते हुए याद करते कोई मतलब नहीं। जैसे रस्ते चलते हैं तो कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कागज पड़ा है, कहीं ठीकरा पड़ा है, कहीं घास पड़ा है, कहीं हमें क्या मतलब है, क्या मतलब है। गौ खड़ी है, कोई सूर खड़ा है, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है। इससे सब मतलब नहीं, भगवान का भजन करे ठीक वो तो है ठीक, और हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं है, हम तो भगवान के है। उनका साधन ही तेजी बढ़ेगा, यू आप साहब है भगवान के है, एक भगवान के सिवाय और किसी के नहीं है, और कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं है, हमारा कोई नहीं है, ये भाव हो जाना चाहिए। लड़कियों को भी, लड़कों को भी, भाइयों का, बहनों का होता, हम भगवान के हैं, हमारे कुटुंब वो ही है। शरणागत साधक के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? शरणागत साधक के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? सर्वोत्तम ये बता, ये सर्वोत्तम अपने मन बदल देना। जैसे कुंवारी कन्या होती है वो ब्याह होने पर कुंवारी नहीं होती, शरणागत होता उसको कुछ करना नहीं, उसका हो गया हम बार बार चढ़ते ना तिया को तेल है, वह तेल एक बार चढ़ती है, असली बात ही है। एकदम आप लोगों से प्रार्थना है भगवान हो तो जाओ हो गए, हम भगवान ने भेजा, भगवान घर वाले कुछ हो कुछ नहीं, क्या मतलब। दादी परदादी हो जाती है कभी याद करती है घर वालों, असली असली चीज यही है हम जुदा घर जुदा बार ना मौज हो जाएगी, मौज आनंद। जैसे कन्या की चिंता होती है, माँ कहे बाप की चिंता होती है, पुत्री बड़ी हो गई कहे दान करते थे चिंता बढ़ जाती, माँ कही बाप की चिंता बढ़ जाती, कन्या दान ठीक अच्छा हुआ कन्या दान हो गया, जाओ जाओ बेटा अपने घर, अपने घर जाओ। बेटी कहते हैं बेटी बेटी कहे कन्या तो अपनी है ही, बेटी तो आई बेटा जाओ घर जाओ, खूब खुश रहो प्रसन्न रहो जाओ, कोई गहना दे दिया छोरा सोरे दे दिया जो ब्याह के तो दे दिया, और कोई वो न्याल करेगी हमारे दे। ऐसे ठाकुर जी हो जाओ कदो हिम्मत है क्या बात है, लोग समाचार थे लोग काम में चले गए, अब थोड़े रहे थोड़ा में ये विचार हो गया हम तो हो गए। एक कलकत्ते में बाई मिली इकली इकली एक ही जगह भाई सब कुटुंबी मर गए, कोई कुटुंबी नहीं रहा अकेले, जो भगवान गए अकेला हो गया बस, हमारा कोई कुटुंबी नहीं है, हमारा कोई है ही नहीं, मेरे भाई ने ये कहा है। आदर सबका करते है सबका, अपना किसी को नहीं, अपना किसी को नहीं मानते, साधु संगत बैठ पे लाल घर में कोई कोई पर गुरु बंद बिना ना चीज है, राजरानी है तो है शर्म को मेरी राजरानी हो तो पर गुरु बंद मेरा दाची शर्म वाला मकाम नहीं है। सुना दे भाई एक शरणागति को पत्र सुना दे पढ़िया, हमारा पास जीवन बदल गया, जैसे कन्या है वो कन्या दान करने पर जीवन बदल गया, जीवन बदल गया।